Fosiciński. Szymas poprosił mnie o nagranie krótkiej wstawki o tym, co było fajne w horrorze w 2016 roku. Ja oczywiście się zgodziłem. Mówię, nie ma problemu, nagram. A później popukałem się w głowę i stwierdziłem, że to był poraniony pomysł, bo ja z horrorem w 2016 miałem bardzo niewiele wspólnego. Nie byłem na żadnym horrorze w kinie, nie czytałem żadnego horroru, czy to jeżeli chodzi o książkę, czy też jeżeli chodzi o komiks. Seriali to może dwa ruszyłem, z czego jeden skończyłem. Filmów w domowym zaciszu no może było kilka, ale nie aż tyle, żeby liczyć, że ktoś już o nich nie opowiedział i podejrzewam, że tak będzie, że jeżeli będziecie tego słuchali, to ktoś już wcześniej opowiadał o filmach, które ja obejrzałem i które uważam, że warte byłyby wspomnienia. Natomiast grałem w kilka gier, bo mam 32 lata, gram od ponad 26 i uważam się za gracza, oczywiście już teraz nie hardkorowego, tylko weekendowego, casual gamer, ale no te najciekawsze pozycje zeszłoroczne ograłem. Jak nie skończyłem, to zaliczyłem odpowiednią ilość czasu, żeby móc wypowiedzieć się na ich temat. I stwierdziłem, że to jest całkiem okej pomysł, żeby opowiadać właśnie o grach. Gram na PlayStation 4, więc może w horrorze na PC, na Xboxie, na Nintendo, czy na komórkach pojawiły się jakieś pozycje, których tutaj nie słyszycie, a które były dobre. No i nie usłyszycie o nich, bo nie wiem, nie znam ich. Też nie usłyszycie o wszystkich grach, które wyszły na PlayStation 3 i 4, bo nie grałem we wszystkie. Wydaje mi się, że grałem w te najciekawsze. Jeżeli coś pominąłem, to oczywiście mam nadzieję, że gdzieś w komentarzach upomnijcie mnie, że było coś wartego odnotowania. Zacznę od takich krótkich i dosyć skromnych omówień kilku tytułów. Pod koniec skupię się na dwóch, które uważam za najlepsze. I tam poświęcę trochę więcej. Zaczynajmy. Najpierw polska gra, która doczekała się w tym roku remastera. Nie jest to oczywiście gra z 2016 roku, ale ten remaster wyszedł na PlayStation 4 i jest to Dead Island. Gra wrocławskiego studia Techland, która polega na tym, że z perspektywy pierwszej osoby mordujemy zombie. Mordujemy zombie głównie za pomocą broni białej. Jest tam taki fajny system, gdzie sobie możemy machać za pomocą gałki tą bronią. Tak dosyć fajny sposób. Piękna grafika. Gra chodzi płynnie w 30 klatkach przy naprawdę pięknej grafice. I co tutaj wiele mówić? No jest kapitalna frajda, ponieważ przebijamy się przez hordy zombiaków i mordujemy ich za pomocą noży, siekier, młotów, kluczy. Możemy w nie rzucać czym popadnie, możemy je podpalać, możemy je razić prądem, możemy je dekapitować, możemy im odrywać dolne, górne kończyny. Możemy oczywiście też strzelać, natomiast nie polecam tego strzelania, zostawmy na ludzi, którzy też tam się znajdują. Dzieje się to wszystko na rajskiej wyspie, w hotelu. Remaster zawiera dodatek, który dzieje się już na wyspie zupełnie innej. Ma tam te wszystkie patche, ma dodatki związane z grą na arenach, o ile dobrze kojarzę. No, warto się z nim zapoznać. Jeżeli ktoś nie ograł gry, kiedy ona wychodziła te kilka lat temu, przynosi naprawdę bardzo dużo frajdy. Wyszedł też dodatek do innej gry tego wrocławskiego studio, Dying Light. Dodatek nazywa się The Following i no jest to bardzo podobna rozgrywka co do Dead Island. Mamy też epidemię zombie, powiedzmy sobie tak, że to jest epidemia zombie. I o ile w podstawowej wersji gra skupiała się na takiej miejskiej, aglomeracyjnej walce, uciekaniu, bo były tam takie elementy fajne parkouru wprowadzone, o tyle dodatek dzieje się bardziej w takich agralnych terenach. Jeździmy sobie po tych wioskach, po tej całej prowincji z pojazdami, mordujemy, zabijamy, strzelamy. No jest to oczywiście też gra akcji, jedna i druga zresztą, która ma te elementy horroru w postaci potworów zombie. Natomiast no nie są to takie stricte horrory, w których moglibyśmy się przestraszyć. Oczywiście są momenty, gdzie gracz podskoczy, bo wiadomo, jak ktoś nam wyskakuje w ciemnym tunelu na twarz, to człowiek podskoczy. Natomiast no, nie są to takie typowe horrory survivalowe, czy może stawiające na klimat. Właściwie to dzisiaj nie będzie takich gier omawianych. Kolejną pozycją jest Inside. To jest gra, o ile dobrze kojarzę, tego samego studia, które wypuściło Limbo. I o Limbo też wspomnę. Słuchajcie, no gra jest bardzo podobna. Jesteśmy chłopcem, który musi jakieś tam niewielkie zagadki rozwiązywać, ukrywać się przed ludźmi, którzy go próbują zabić i go ścigają. A ścigają go też z dobrego powodu. I największym zaskoczeniem tej gry, jednocześnie rzeczą, która przysporzyła jej tyle samo fanów, co przeciwników może nawet, jest samo zakończenie dosyć przewrotne, wyjaśniające, dlaczego ten chłopiec był ścigany i próbowali go ci źli ludzie zamordować. Ludzie zaliczają ją trochę do właśnie do gatunku horror, dlatego pozwoliłem sobie o niej wspomnieć. I właśnie jeszcze do Limbo. Limbo w zeszłym roku było po chyba mniej niż złotówkę, jeżeli chodzi o sklep Play. Można było sobie pograć na Androidzie w tą fantastyczną platformówkę z niesamowitym klimatem. Nie wiem, czy nadal tak jest. Wydaje mi się, że ona była około 60 groszy kosztowała. Sprawdźcie Play, jeżeli macie Androida. Nie wiem, jak to jest w sklepie dla iPhone'ów. Myślę, że ta gra też tam jest i też tam jest tania. A teraz przejdźmy do dania głównego. I pierwszą grą, którą tak poświęcę ciut więcej, będzie Doom. Nowy Doom, który wyszedł w maju. Gra odwołująca się do tradycji pierwszej i drugiej części tych starych Doomów z lat 90. i bezpośrednio kontynuująca przygodę, pomijająca tego Dooma 3 z 2004 roku, bardzo klimatycznego zresztą, przez wielu uważanego za jedną z najlepszych gier tamtych czasów. Ja się przyznam szczerze, że uwielbiałem w niego grać, przechodziłem go kilka razy, był świetny, klimatyczny, miał swoje wady, ale mówimy teraz o Doomie 2016. Gra polegająca na mordowaniu hord piekielnych, demony, wskrzeszeni, żołnierze. Wszystko, co sobie tam wymyślicie, jest w Doomie. Pompująca adrenalinę w żyłach, świetnie skrojona gra, gdzie tak naprawdę ten horror jest tylko właśnie tą stylistyką. Te potwory są naprawdę obrzydliwe, naprawdę pochodzące z jakichś właśnie koszmarów, ale to jest shooter i shooter, który tak naprawdę jest bardzo, bardzo szybką grą akcji. Co jeszcze można powiedzieć? No jest najładniejszą grą, jaką grałem w tej chwili na PlayStation 4. Po prostu olśniewa, jest zrobiony fantastycznie. Wprowadzono taki element bardzo brutalnych morderstw, gdzie sobie postrzelamy i przeciwnik będzie osłabiony, będzie się słaniał na nogach, my wtedy podbiegamy, mordujemy go w bardzo efektowny sposób. Oczywiście no, to nie jest gra dla sadystów, to ma swoje uzasadnienie, ponieważ wtedy taka życiodajna energia wylatuje z tego przeciwnika, któremu właśnie urwaliśmy głowę, wyrwaliśmy serce, rozerwaliśmy go w jakiś tam bardzo brutalny sposób i ta życiowa energia jest wchłaniana przez nasz kostium, naszą zbroję, która dodaje wtedy nam życia. Oprócz tego, że gra jest ładna, to jest fantastyczna, jeżeli chodzi o warstwę dźwiękową. Tutaj to połączenie muzyki i tempa rozgrywki działa jakoś idealnie. Nie wiem, nie widziałem tego w innych grach, albo przynajmniej nie było to tak zauważalne. Chodzi o to, że jeżeli tylko muzyka, ale połączenie elektroniki z muzyką rockową przyspiesza, to wiem, że przeciwnik zaraz się pojawi i te spawnujące się, mytające kulami ognia, atakujące, szarżujące na bohatera potwory właśnie się w tym momencie pojawiają. No i sekwencja otwierająca, którą na pewno zapamiętam na wiele, wiele lat. Wydaje mi się, że jest to nawet jedna z najlepszych scen, jakie widziałem w grach zeszłorocznych i mówię tu o wszystkich grach, nie tylko o tych horror. Budzimy się na jakimś ołtarzu rytualnym, kamiennym stole, przykuci nadzy do niego łańcuchami i pojawiają się demony, wchodzi muzyka, riffy gitarowe, my musimy się z tych łańcuchów uwolnić, musimy złapać za pistolet, musimy zacząć zabijać. Niby bardzo prosta rzecz, ale wprowadzenie do gry kapitalne, nie ma co się oszukiwać, Doom to Doom, chodzimy i zabijamy, fabuła jest szczątkowa, poznajemy ją przez jakieś takie krótkie interakcje z komputerem, krótkie audiologi, jakieś transmisje, natomiast no, szczerze mówiąc, no, nikt nie musi tego słuchać, nikt nie musi tego czytać, idziemy, mordujemy za pomocą dziesiątek broni. Ale ostatnia gra, o której wspomnę, no to już jest bardziej klimatyczna i może będzie odpowiadała gustom bardziej wysublimowanym starszym osobom, które pamiętają gry z lat 90. i dziesiątki godzin poświęcane na rozpracowywanie mechaniki, ale też osobom, które lubią grać w gry RPG, planszowe czy karciane. Darkest Dungeon. Gra, która urzekła mnie. W zeszłym roku urzekły mnie, jeżeli chodzi o horror, dwie gry. Jedna to tytuł właśnie pełnoprawny za olbrzymie pieniądze i to był Doom od Bethesdy. Z drugiej strony mamy Darkest Dungeon, który jest grom indie, który zawdzięcza swoje powstanie zbiórce na Kickstarterze. Gra jest strasznie klimatyczna, odwołująca się do twórczości Lovecrafta, do twórczości jego spadkobierców. Oprawiona grafiką, rysowaną w stylu Mike'a Magnoli. I nie chodzi tutaj tylko o takie odwoływanie się do elementów znanych z opowiadań Lovecrafta, ale nawet o taki klimat nieubłaganej zagłady, który ciąży nad bohaterami, ciąży nad właściwie postaciami, którymi kierujemy. Jest to gra RPG w stylu roguelike, gdzie wędrujemy drużyną do losowo generowanych lochów. Czyścimy te lochy, wychodzimy z tych lochów za pieniądze rzeczy, które tam znajdziemy. Rozbudujemy sobie wioskę. W tej wiosce będziemy leczyli swoich bohaterów. Będziemy mogli zatrudnić kolejnych. Jest kilka typów lochów. Jest zatoka, z której wychodzą ryboludzie. Jest knieja, gdzie jakieś abnominacje i potwory zmutowane z mieszkańców tej kniei w puszczy sobie żyją. Są katakumby. A idziemy tam dlatego, że dostajemy list od swojego krewnego, który mówi, że sprowadził na wioskę, na swój dom, który jest też posiadłością rodzinną, straszne nieszczęście i zniszczył cały dorobek swojej rodziny poprzez jakieś tam badania nad czarną mocą, czarną magią. Oczywiście są kultyści, macki, potwory z innych wymiarów. Co w tej grze jest takiego niesamowitego? Bo ona oprócz tego, że dołuje postaci, którymi gramy, oni kończą wyprawy do lochów z różnymi chorobami psychicznymi, z olbrzymim ciężarem, który wynoszą z tego i ten ciężar z tego lochu, i ten ciężar to nie jest złoto i to nie są kosztowności, ale też obciąża strasznie gracza. To właśnie taka nieubłagana porażka, która ciąży nad wszystkim. Jeżeli będziemy grali w tą grę, to doświadczymy przede wszystkim porażki. To jeżeli zginie nam postać, to już zginie nam bezpowrotnie. Chowamy ją na cmentarzu, wynajmujemy kolejnego bohatera, którego rozwijamy, którego uczymy, którego leczymy i puszczamy na kolejną misję i właściwie nie mamy pewności, że ta postać wyjdzie z tych lochów. Wprowadzili twórcy system stresu, który obniża morale drużyny, ale również powoduje, że mogą umrzeć na zawał serca, bądź też wpaść w jakąś psychozę, katatonię, przestaną wykonywać nasze rozkazy, zaczną zachowywać się irracjonalnie, bredzić. Ich bredzenie będzie powodowało podnoszenie się poziomu stresu u ich kolegów z drużyny. No jest, dzieją się tutaj niesamowite rzeczy. Dzieją się niesamowite rzeczy nie tylko w lochach, ale również we wiosce, ponieważ musimy ten poziom stresu zdejmować z bohaterów, więc wysyłam ich do klasztoru, w którym się modlą, medytują. Albo biczują, jak to woli. Natomiast wysyłamy ich do karczmy i może się zdarzyć tak, że w szulerni nasz bohater przegra ciężko zdobyte złoto, którego nigdy nie jest za dużo. Albo może złapie trypsa, albo inną weneryczną chorobę w burdelu. Może też zachlać i nie pójść na misję następną. No dzieją się tutaj rzeczy różnego rodzaju. Musimy leczyć ich w szpitalu z tych chorób, z ich przypadłości. Niektóre da się wyleczyć taniej, niektóre drożej. A czasami warto po prostu takiej postaci się pozbyć, nie rozwijać jej. I tutaj gracz musi nauczyć się przegrywać. Wielu graczy narzeka na tą grę, że ten element losowości przy losowaniu choroby, przy wyjściu z lochów, przy próbie, która pojawia się przy przekroczeniu pewnego poziomu stresu, jest niesprawiedliwa, jest krzywdząca. Tak naprawdę ta gra byłaby o wiele łatwiejsza, gdyby tego nie było. I może tak rzeczywiście jest, ale przypominam, że gra ma taki troszeczkę rodowód RPGowy i tamten rzut kościami czasami był bardzo niesprawiedliwy, ale trzeba było się z tym liczyć, na tym polegała gra. Pewno tytuł jest warty ogrania, ma świetny klimat, ma świetną mechanikę, którą można rozpracować. Na początku zdaje się wydaje strasznie skomplikowana, natomiast kilkanaście godzin metody prób i błędów pozwalają na opanowanie gry bez sięgania do jakichś tam samouczków czy poradników. Wierzcie mi, to jest wykonalne. Warto poświęcić na nią czas. Daje masę satysfakcji, wyczyszczenie lochów, zabicie bossa, wyciągnięcie konającego bohatera z opresji. Daje naprawdę dużo satysfakcji. Ja dawno nie czułem się tak dobrze wygrywając. Też dawno nie czułem takiego wyzwania grając, bo nie oszukujmy się, gry są coraz łatwiejsze, a ta odwołuje się właśnie do lat takich dawnych, gdzie gry były trudne, wymagające, gdzie trzeba było sobie zapisywać na kartkach różne rzeczy, gdzie nie było samouczków, gdzie nie było pomocy, gdzie gracz był zostawiony samemu sobie i wydaje mi się, że to są najciekawsze pozycje, jeżeli chodzi o gry w mijającym roku. Rok 2017 zapowiada nam naprawdę ciekawe rzeczy. Mieliśmy już w pierwszym miesiącu Resident Evil 7, który podobno jest fantastyczny na VR-ze. Dużo gier zapowiada się właśnie na wirtualną rzeczywistość. Może to jest przyszłość, jeżeli chodzi o horror. 2016 był według mnie rokiem słabym. I miejmy nadzieję, że ten nadchodzący, no mamy luty, ale ten lut no zaraz się pewnie będzie kończył. Zostaną nam 10 miesięcy, więc niech te 10 miesięcy będzie obfitowało w dobre horrory na wszystkie platformy. I mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Trzymajcie się, cześć.